Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Bugünkü programda Spaghetti Western olarak bilinen İtalyan yapımcılardan kaynaklı fakat Amerika'da Vahşi Batı'da geçen filmlerin özellikle yanılmıyorsam Avrupa menşeli bu isim yani Spaghetti Western daha sonra Amerikan eleştirmenleri tarafından da kullanıldı ve tam anlamıyla Amerika'da Vahşi Batı'da geçen kovboyların, Kızılderililerin yer, mekan, ekonomik çatışmalarını, politik çatışmalarını ortaya koyan filmler serisi. Tabii nasıl başladı? Bugünkü programda önce biraz bu İtalyan, Amerikan, Vahşi Batı filmlerini tanırız. Ama daha önemlisi bugün yine tıpkı daha önceki programlarda yaptığım gibi bu filmlerde kullanılan müziklerin de analizini yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu analizden kastım mevcut görsele olan katkısı yani psikomüzikolojik analizi. Tabii bu İtalyan yapımı özellikle de Sergio Leone'nin çektiği dolar üçlemesiyle birlikte bu janr, bu stil topyekün dünya film piyasasına oturdu. 1960'ların ortasında çıktı ve diyebiliriz ki Sergio Leone'nin devasa film endüstrisini epeyce değiştirebildiği bir dönüm noktası oldu. Özellikle de besteleri Ennio Morricone tarafından da yapıldıktan sonra Amerika başta olmak üzere onlarca ülke tarafından hem satın alındı hem de büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Şimdi tabii İtalyan spagetti western deyince hemen hemen herkesin aklına şu müzik gelecektir. Haliyle bu Ennio Morricone'nin müziği daha sonra çekilen spagetti westernlerinin aslında müziklerini de bir parça değiştirmeye itti. Şimdi bu biraz önce dinlediğimiz müziğin tamamını ve analizini de konuşacağız. Önce isterseniz Sergio Leone'nin de etkilediği yönetmen, yine bir İtalyan yönetmen Duccio Tessari'nin çektiği The Return of Ringo, Ringo'nun Dönüşü 1965 yılı yapımı. Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca gibi oyuncuların oynadığı The Return of Ringo, Ringo'nun Dönüşü'nün müziğini, ana temasını dinleyelim. Sonra bu müzikleri ilgili görselleriyle analiz etmeye başlayalım. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but now do you look at me as my old friend? And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. If you see a man with downcast eyes and ragged clothes walking through your village, don't shout him, but go at his side. I'm that man and now I beg you, help me, I need you. My sweetheart, I was dead. To take my place, you shall pay for the space lie. Those who saw me as a round-time man, those who tried to destroy our world, shall leave forever our Because we are fearless men. Because we are fearless men. Because we are fearless men. Sweetheart, I was dead. To take my place, he shall pay for the space lie. Those who saw me as a round-time man, those who tried to destroy our world, shall leave forever our belonging. Because we are fearless men. Because we are fearless men. genelde İtalyan, ağırlıklı olarak İtalyan ama zaman zaman İspanyol yapımı olan ve Vahşi Batı'da geçen, dolayısıyla da Spaghetti Western olarak adlandırılan filmlerden bugün konuşuyoruz ve o filmlerin müziklerini konuşuyoruz. Biraz önce Ringo'nun Dönüşü adlı filmin, Tesari'nin yönettiği filmin müziklerini yine Morricone bestelemişti. Bugün zaten ağırlıklı olarak Morricone'nin bu filmler için bestelediği müzikleri konuşacağız ve analiz edeceğiz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 1960'ların ortasından itibaren özellikle Sergio Leone ile birlikte Spaghetti Western dünyası oluşmaya başladı. Bu stilde Leone'nin etkisi kaçınılmaz. Bunun üzerine master ve doktora tezleri olduğunu gördüm programa çalışırken. Dolayısıyla o tezlerden de yararlanarak bazı analizleri yapmaya çalışacağım. Fakat bu hani meşhur John Wayne'lerin, Clint Eastwood'ların, Charles Bronson'ların oynadığı bu cowboy filmi olarak belki de Türkçe'de ve Vahşi Batı'da geçen filmler olarak anılsa da ilginçtir. Hemen hemen tamamı Avrupalı, İtalyan ve İspanyol yönetmenler tarafından çekilmiş. Hatta öyle ki bu filmlerin bir diğer özelliği de genellikle İspanya'da, ki başka bir programda bahsettiğimi hatırlıyorum. Almeria güneyde, Endülüs bölgesinde İspanya'nın, Almeria diye bir küçük şehir var. Hemen ona yakın, yanılmıyorsam 15-20 kilometre ileride hala olan bir müzik film seti var. Orayı ziyaret ettiğim zaman da zaten gerçekten de tüm cowboy filmlerine, bu spagetti westernlere bakışım biraz değişti. Çünkü güzel efektlerle hakikaten öyle bir set kurulmuş ki doğal ortamda insan coğrafya olarak da Vahşi Batı'ya doğru gidiyor. Halbuki Almeria özellikle İspanya'nın güneyindeki bu şehirde çekildi bu filmlerin hemen hemen tamamı. Yolunuz düşerse eğer İspanya'nın güneyine mutlaka uğrayın derim. Çok güzel birkaç saat geçireceğinizden emin olabilirsiniz. İçeride zaten küçük bir şehir gibi yapılmış. Tipik o filmlerin olmazsa olmaz barları, işte mezarcısı, ahırları, pavyonları, işte o tozlu yollar, halkın toplandığı, idam edilen, suçluların idam edildiği alan gibi o kadar büyük bir alana yayılmış ki gerçekten de bir bu film kasabası sizi 1960'ların ortasında çevrilen bu spagetti westernlere götürecektir. Bu tabii stildeki Ennio Morricone'nin, özellikle altını çiziyorum, besteleri itibariyle Sergio Leone'de yönetmen olarak Tesari de var. Aslında bir dolar üçlemesiyle film endüstrisine düştü. Başrolünü Clint Eastwood'un oynadığı 1964 yapımı A Fistful of Dollars. 1965, hemen bir yıl sonra For a Few Dollars More ve sonra da The Good, The Bad and The Ugly 1966'da çekildi. İşte bu 64, 65 ve 66 yapımı filmler ağırlıklı olarak stilistik bakımdan taklit edilmeye başlandı. Tabii işin görsel ve filmatik yönüne fazla girmeyeceğim, uzmanlık alanım değil, ama bu filmlerin Enrico Morricone tarafından soundtracklerin, yani film müziklerinin bestelenmiş olması da film endüstrisi ve filmatik açıdan çok önemli bir değere sahip. Çünkü sadece bir film stili değişmiyor, aynı zamanda filmlerde müzik kullanımının da değiştiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancora qui, yine Enrico Morricone'nin bestesi bu üçlemede kullanılan. Onu dinleyelim, sonra analizlerimize başlayalım. Ancora qui. Ancora tu. Ancora qui. ricorderai, ricorderò. Ritornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderai, ricorderai, ricorderò, ricorderai, ti ricorderò, ricorderai, ricorderò, ricorderai. Ricorderò. Ennio Morricone'nin dolar üçlemesi için bestelediği film müziklerinden Ancora Qui'yi dinledik. Ennio Morricone film müzikleri endüstrisi bakımından son derece önemli bir besteci. 1928 doğumlu, kendisi bir trompetçi, aynı zamanda tabii ki besteci ve orkestra şefi. Özellikle Sergio Leone'nin filmleriyle birlikte önemli bir katkısı olmuştu soundtrack endüstrisine, ama çok aktif bir besteci. 1960'larda başlayan hızlanan kariyeri, daha geçtiğimiz günlerde Quentin Tarantino tarafından yönetilmiş The Hateful Eight adlı filmde, ki 2015 sonu yapımı, o filmde dahi müzikleri yine Morricone'den hemen hepsi olmasa da yararlanıldı. Orijinal olarak bestelediği film müziklerinin yanında çok geniş kapsamda dünyada son derece tanınmış diziler, ki bunlardan bazıları mesela The Sopranos, The Simpsons gibi dizilerde tekrar onun müziklerini kullanarak bir peysaj yaratmaya çalışıyor. Ama tabii özellikle Quentin Tarantino'nun filmlerinde, ki bunlardan özellikle Inglourious Basterds ve Django Unchained gibi iki filmde tabii ki vahşi batı görüntüleri olduğunda, Quentin Tarantino yine Ennio Morricone'den yararlanmış. Özellikle spagetti western stilinde filmlerin müziklerini yaptığında son derece başarılı bulunabilir Ennio Morricone. Bunun birkaç sebebi var. Bir defa gerçekten yaşantısındaki o eklektik, o mozaik bu müziklere yansıyor. Yani dinlediğimiz zaman hakikaten de analiz edildiğinde mevcut görseli güçlendirmek, yönetmenin vermeye çalıştığı duyguyu güçlendirmek ya da değiştirmek, yani görsele eklemlemek konusunda birçok şeyden yararlanıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi, birçok izleyicinin belki fark etmediği ama konunun geçtiği, örneğin işte bu kovboy filmlerinin konusunun geçtiği zamanlardaki yeni icat edilmiş şeyleri, örneğin işte yük trenleri, o çölün devasa büyüklükteki çölün ortasından zaman zaman bir at arabası grubu geçer, atlılar grubu geçer. Bazen uzaktan bir yük treni geçer. İşte bu görüntüyü güçlendirme adına kalabalık bir orkestral formla beraber, özellikle vurmalılardan yük treni ritmi olarak geçmiş olan bir tekniği de kullanır. Artık sözlüklerde var, freight train rhythm diye, yani yük trenleri. Bunu nasıl vermiş isterseniz çok kısa müziği ayıklayıp sadece biraz sonra tamamını dinleyeceğimiz İyi Kötü Çirkin'in ana temasında da orkestra ile beraber yalın bir melodik unsurdan bize yük trenini hatırlatacak ritme nasıl geçtiğini önce bir duyalım. Evet, bu çok akıllıca, çünkü aynı zamanda 19. yüzyılın önemli gelişmelerini de kullanarak resme baktığımız zaman o yük trenini hatırlatıyor olması da bizi teknolojik olarak hangi yüzyılda olduğumuz konusunda da ikna edici bir özelliğe sahip. Bu o kadar önemli ki işte Wagner'den tutun da Strauss'a kadar tren istasyonlarıyla, trenlerle ilgili müzikler yapmışlardı. Yani hiçbir besteci teknolojik gelişmeye karşı ki bu insan hayatında vazgeçilmez bir sese de yol açıyorsa, soğuk kalmamış ve mutlaka bestler yapmış. Bisiklet Zinciri programlarının podcastlerinde trenlerle ilgili yaptığım bölümü isterseniz dinleyebilirsiniz. Orada onu ayrıntılı olarak anlatıyorum. Bu filmlerde enteresan bir sosyal politik bağlam var western, spagetti westernlerde. Bunu isterseniz Quentin Tarantino'nun kendi sözleriyle dinleyelim. They were made, in particularly made for white people in the America of that time, of the 50s and of the 40s. And one of the things that's actually really exciting about the western genre is probably more than any other genre that there is. Even though they all take place 100 and something years ago, westerns reflect the decade in which they were made, more than musicals, more than period dramas, more than even comedy. 1950'lerde Eisenhower'ın Amerikası söz konusuydu. O yüzden de o dönem yapılan filmler Eisenhower'ın Amerikasını yansıtır ve 1970'lerde de Watergate skandalıyla da filmlerin ilgilendiğini görürüz. Fakat diyor ki yine Tarantino, fakat bu filmlerde bunların dışına çıkmış ilginç bir stil var. Yani son derece işte Johnny Cash'in dünyası gibi son derece soğukkanlı katiller bunlar aslında ama bize başka türlü paketlenir ve gerçeklerle olan ilişkisi çok tartışılır. O yüzden de bunun 2000'lerdeki versiyonunu da ben yapmaya çalışıyorum diyerek bu filmlerin zamanın Amerika'sını çekildiği zaman Amerika'sını yansıtmaktaki soğukkanlılığını anlatır. Bir diğer önemli spagetti westerni Long Days of Vengeance'dan bir müzik dinleyelim. İntikam Dolu Uzun Günler 1967 yapımı yine bir İtalyan Florestano Vanchini yönetmiş. Onun anlatmasından sonra müzikleri konuşmaya devam edelim. Thank you. filmin ana temasını oluşturan soundtrack müziğini dinledik. Bugün spagetti westernlerini konuşuyoruz ama çok ayrıntılı merak ederseniz bir doktora tezi olarak işlenmiş bu. Enteresan özellikle ve bu üçlemenin müzikal formlarını ele almış. Emily Anne Kausalik ve open source internetten ulaşabilirsiniz. Fistful of Drama tezinin adı, epey ayrıntılı da çalışmış. O yüzden Emily Anne Kausalik'in bu konudaki analizlerinin detayına ve tamamına ulaşmak isteyenler için duyurmuş olayım. Filmlerde kullandıkları müziklerde tabii daha çok Aeolian, Dorian ve minör pentatonik gamlar ve modlar üzerine kurulur. Modlar karmaşası vardır. Daha doğrusu karmaşası yanlış olur. Modların birbirine sürekli gidip geldiği bir stil vardır bu filmlerde. O yüzden de çok eklektik duyulur. Gerçekten de duyduğumuzda bir yandan işte 1960'lı yılların o elektrik gitar soundlarını duyarız. 1960'lara gitsek de aslında film daha öncesine dayanan bir cowboy filmi olmasına rağmen bize çok tuhaf gelmez. Çünkü bestecisi Ennio Morricone her ne kadar İtalyan, İspanyol müzik stillerini ve formlarını, ritimlerini özellikle bu soundlara, bu film müziklerini eklemeye çalışsa da yine de Amerikan folk kültürünün çok kullandığı tipik armonik numaraları yapar. Dolayısıyla gitarlar, okarinalar, mutlaka işte bir erkek korosu, küçük bir erkek korosunun eşlik ettiği böyle daha bir macho bir görüntüye yol açacak soundlar da kullanır. Ziller, trompetler ki kendisi de bir trompetçi. O küçük harpları dinleriz bu spagetti westernlerin olmazsa olmaz müziklerinde kullanılan enstrümanlardır. Bir yandan da tabii bu filmler son derece düşük bütçeli filmler olduğu için büyük orkestra yerine de küçük orkestralarla birazcık da ucuza getirmek adına böyle yaptıklarını söyleyenler de yok değil. Ama ne olursa olsun yine çok başarılı. Çünkü bugün eğer spagetti western müzikleri var diyorsak bunu Ennio Morricone'ye borçluyuz. Çünkü onun yarattığı, onun başlattığı bir stil bu. Ve bu stilde de ona o kadar küçük bir bütçe düşüyor ki işte küçücük bir koro, bir elektrik gitar, bir vurmalı, minicik 3-5 kişilik bir orkestra, küçücük bir odadan başka bir şey tahsis edilmiyor. Bütün bunlardan yola çıkarak bir yandan işte Kızılderililerin özellikle kullandığı panflüt gibi çeşitli ağaçlardan elde edilmiş flüt seslerinden yararlanıyor olması, onların tamtamlarını, vurmalarını kullanıyor olması ve özellikle ıslık sesinden yararlanıyor olması filmin tabii otantik bir soundtrack'e yol açmasına neden oluyor. İsterseniz bir avuç dolar için bestelediği temayı dinleyelim yine Ennio Morricone'nin bestesi. We'll be right back. Ennio Morricone'nin Bir Avuç Dolar İçin filmi temasını dinledik. Düşük bir bütçeden kaynaklı olup olmaması hakikaten vermek istenilen mesajı çok etkilememiş. Dediğim gibi daha küçük orkestraları kullanarak eklektik bir tarz benimseyip ama özellikle görüntüleri süslemek adına son derece ilginç şeyler düşünmüş. Genelde şöyle bir aklımıza getirmeye çalışırsak herhangi bir cowboy filminde önce çok uzaktan bir çekim olur. Büyük bir çöl görürüz ya da işte bir vadi görürüz. Bir at arabası. Zaman zaman işte apaçiler. Bazen de bir yük treni. İşte bu ortamı görsel olarak her ne kadar Leone çok iyi şekilde kurgulayıp sunuyor olsa da Morricone'nin efektleriyle, müzikleriyle ve besteleriyle tam anlamıyla elde edilmek istenen o vahşi batı görüntüsü ortaya konuyor. Biraz önce enstrümanları, flüt ve ıslık sesinin neden kullanıldığını konuşmuştuk. Aslında bu filmlerin konuları itibariyle işte bir takım haydutlarla savaşılır ama haydutlarla savaşan kişi de aslında soğukkanlı bir katildir. Ya da işte bir takım bankalar soyulacaktır. Tamamen yasa dışı olsa da kendisi adaleti sağlamak için kötülerin üzerine gider vesaire. Tipik bir sürü filmde olduğu gibi. Ama burada tabii genelde de tabii Kızılderililer suçludur. Dağdan gelip bağdakini kovan kovboyların yakışıklı ve son derece adil olduklarının da altı bazen fazla çizilir. Ama ne olursa olsun Kızılderililerin yani Amerikan yerlilerinin kullandığı enstrümanlardan özellikle flütler, vurmalılar da yararlanarak mevcut peyzaj aslında biraz da Amerika'ya sonradan gelenlerde orada daha önce olanların savaşını da bir şekilde sesle vermeye çalışır. Bir Apache kabile müziği dinleyelim. Vahşi Batı müziği olarak geçer bu da. Thank you. 60'lardan itibaren sinema endüstrisine damga vurmuş, çok önemli etkileri olmuş ve özellikle Sergio Leone yönetiminde Ennio Morricone'nin de besteleriyle spagetti westernlerini bugün konuşuyoruz. Onların güzel, değişik, görsele çok iyi uyan müziklerini dinliyoruz. Son olarak da Ecstasy of Gold adlı filmin yine Ennio Morricone'nin bestesiyle temasını dinleyelim. Evet, bugün son olarak Ecstasy of Gold'u dinledik. Ennio Morricone'nin bestesiydi. Kısaca Spaghetti Western filmlerinin müziklerini hatırladık. O müziklere dair bir iki söz söyledik bu programda. Önümüzdeki programlarda mutlaka yine bazı detaylara, bu konuda bazı detaylara gireriz. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter accountundan da muzaffercoğlu Twitter accountundan da program ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.